Dobrze wiesz, o czym gadam, mówiło o tym wielu w duszy. Zajawka gra, bez niej jak pawruch bez tlenu. Opary ciężkiego dymu przesiąkają w kabinę. Znowu siadasz do pisania, bo masz znów nową rozkminę. Chcesz poznać moje życie, to poznaj tą muzykę. Podwójne znaczenie często w wersach ukryte. Zapisane w zeszycie na przypadkowych kartach. Leci beat, mam długopis i tyle mi wystarcza. Przenoszę cię w krainy dobra lub nienawiści, gdzie jedni bardzo brudni, drudzy jak nadmiar czyści. Gdzie czysta leci do dna za smutek i kłopoty, a sen powiek spędza myśl o paru złotych. Gdzie zielone banknoty przesłaniają horyzont. Gdzie na szamę musi tyrać mały uliczny partyzant. Dzień staje się nocą, noc staje dniem. Tutaj nie podatki rządów są wyznacznikiem cen. Czemu los nie porozdawał na starcie równo? Czemu jednym dał czekoladę, a drugim on wróci z czekoladą? Często zmieniają się w dziś. On wróci z niczym uczciwi, lecz przez uczciwość chudną. Widać to gołym okiem, wystarczy nie być ślepym. Nie przymykać oczu na wady jak krety. To popis marnych graczy, podatki co coraz wyższe, a dwie trzecie zarobków pochłaniają czynsze. Poznaj ten świat, w którym prawda jest tylko jedna. Poznaj tą prawdę, która porusza serca. Poznaj tą siłę, która w dzień zamienia noc. Poznaj te słowa, bo w tych słowach jest moc. Poznaj ten świat, w którym prawda jest tylko jedna. Poznaj tą prawdę, która porusza serca. Poznaj tą siłę, która w dzień zamienia noc. Poznaj te słowa, bo w tych słowach jest moc. Często ranią, często dają siłę. Czasem bolą bardziej niż najgorszy uczynek. Dają motywację i dają wiarę w siebie. Słowa, które mają moc, słyszę je od ciebie. Choć potrafią skrzywdzić, niby gorzka prawda jest lepsza od bredni. Znamy gorzkie kłamstwa, chcę usłyszeć, że dam radę. Mam charakter i mam wiarę. Powiedz kilka ciepłych słów, wiem, że się nie poddam już. Bo nie chcę niczego więcej niż kilka słów od ciebie. Wiem, że we mnie wierzysz, że przyjdziesz mi w potrzebie. Gdy trzymasz mnie za rękę, gdy mówisz do mnie szeptem. Słowa, które mają moc, mówisz do mnie sercem. Na próżno szarpie klamkę niewidzialnych drzwi, słowa w szeptach, których nie słyszy nigdy, ni na poczekaniu. Rola, której jeszcze nie znam, wiem tylko, że jest moja. Nie muszą mnie czcić, nie muszą mnie oceniać. Daj mi bit, kartkę, długopis, a poruszę bicie twego serca. Witaj w czasach nonsensu, gdzie prawda to grzech. Więcej grzechów nie pamiętam. Nawet nie wiesz jaki, gdzie dopadnie cię. A wierzyłeś, że inaczej będzie? Ci, z którymi byłeś, będą zawsze wszędzie. Bądź prawda, odwrócą się, wykruszą się. Jak słabe ogniwo zatracą sumienie. Cierpkie brednie poczułam na własnej skórze. Już od dawna na ich twarzach panuje chłód, a w moich gestach zanik szacunek. Poznaj ten świat, w którym prawda jest tylko jedna. Poznaj tą prawdę, która porusza serca. Poznaj tą siłę, która w dzień zamienia noc. Poznaj te słowa, bo w tych słowach jest moc. Poznaj ten świat, w którym prawda jest tylko jedna. Poznaj tą prawdę, która porusza serca. Poznaj tą siłę, która w dzień zamienia noc. Poznaj te słowa, bo w tych słowach jest moc. Audycja Czarna Noc w Trójce. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Hirek Wrona. Rozpoczęliśmy nagraniem rapera z Lublina, który ukrywa się pod pseudonimem HZOP. Towarzyszyły mu Kala i Dolce Vita. W tych słowach jest moc, bo dzisiaj słowa będą najważniejszą mocą całego wydania, całej audycji. Będzie bardzo refleksyjnie, co nie znaczy, że będzie cały czas smutno. Może początek będzie rzeczywiście bardzo, bardzo refleksyjny, nawiązujący do naszych wydarzeń, ale chciałbym w tym szczególnym dniu, czyli 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, pokazać Państwu, jak młodzi ludzie widzą Polskę, jak ją postrzegają i jak oni wyobrażają sobie ten kraj, a jednocześnie jak żyją w tym kraju. I postanowiłem, że zrobię to ustami raperów, którzy bardzo kwieciście opowiadają o tym naszym kraju. Teraz nawiążę do wydarzeń, które miały miejsce w grudniu 70 roku. Odme, Feto i 13 Crew nagrali epkę, która ukazała się w 2013 roku, zatytułowaną 1970 EP. Posłuchajmy, jak oni widzą wydarzenia sprzed ponad 40 lat. Jest pytanie do ciebie o bliższe szczegóły pobytu w Urzędzie Miejskim. Proszę bardzo. Nie mogę powiedzieć o wszystkim. Część rzeczy nie pamiętam. Po prostu byłem nieprzytomny później. Były osoby zabite. Także nie mogę nic powiedzieć. No jedno jest pewne. Bito tam osoby, przesłuchiwano w śmieszny sposób. W jaki sposób? W taki sposób, że pisano nazwisko na kartce, liczono litery i tyle się uderzeń dostawało z tym, że jeszcze miało się prawo wydać palce. wsiadł do SKM, zwykły dzień jechał do pracy. Mijał kolejne stacje, nie wiedział co się wydarzy. W myślach gdzieś chciał wolności by przeżyć. Miał swoje miasto na wyciągnięcie ręki. Rysy twarzy zmęczone, mające dosyć chęci do walki, by swoich praw bronić. Miasta bohaterzy, kiedyś tak zwyczajni, tłumieni krzykiem władzy, na kolana nie upadli. Był pewien, że kiedyś zły los się odwróci, zdejmie pętlę z szyi, będzie mógł głośno mówić. Oddychać swobodnie, nie ustrojem bez wyjścia, gdzie wychowanie to gumowe pałki i milicja. Kochał to miasto obudowane od podstaw, tak młody, ale przeżyło już nie jeden rozdział. Wiedział, że tego zostawić tak nie można. Dojechał i był pewien, że powie o nim historia. Kolejki rysowały mu obraz uzbrojonych po zęby żołnierzy na stacji stocznia. Hamulec ręczny zaciągnął jeden z nich. Krzyczeli na tle huku pękających szyb. W rękach kamienie zebrane z torowiska, przeciwko ostrej amunicji, która ich tłumiła. Podnieśli głowy, chcieli przebić barykady na polskiej, gdzie padły po raz pierwszy strzały. Karabin maszynowy w szeregach skatowani, Godlewski na drzwiach niesiony prawie jak umarły król. Czuli zimno bruku, witał ich ślepy wschód. Rozjaśniały niebo, tylko butelki z benzyną, a ścieżki zdrowia okryły się czerwienią. Rewolta i ucieczki, niebieskie światła nysy, nocne pogrzeby tych bestialsko zabitych w obronie miejsca pracy, miasta i rodziny. Widział to wszystko i nie mógł spać po nocach. Pobity nad wyraz brutalnie niedaleko dworca. Co się z nim działo, nie wiadomo do końca. Znaleźli jego ciało w dzielnicy Chylonia. We'll be right back. Na drzwiach w jednym z tych pochodów, jakie odbywały się od przystanku Gdynia-Stocznia w kierunku Urzędu Miejskiego. Jedno z najbardziej niesamowitych i najlepszych produkcji nie tylko w polskim hip-hopie, ale w ogóle w polskiej muzyce dotyczących wydarzeń grudniowych w 70 roku. Dla tych, którzy nie pamiętają, bo są za młodzi, dla tych, którzy nie przeczytali o tym w Wikipedii, przypomnienie, że 12 grudnia 70 roku komunistyczny rząd ogłosił podwyżki cen mięsa i to spowodowało niezadowolenie naszych rodaków. Efektem tego było wyjście na ulicę w Gdańsku, Szczecinie, Elblągu i później było kilkadziesiąt ofiar tych zamieszek i tego protestu. Jeden z najbardziej wstrząsających protestów w dziejach powojennej Polski, jeden z najbardziej tragicznych, jedna z najbardziej tragicznych chwil. Odme Feto 13 Kru. Niesamowita epka. Ja nie widziałem rzeczywistego wydania. Dostałem to od artystów jakiś czas temu w formie elektronicznej i zawsze w grudniu staram się przypomnieć, bo to naprawdę znakomita produkcja. Również osobą, która jest bardzo wrażliwa na to, co w Polsce się wydarzyło i dzieje, jest Adam Ostrowski. Kim jesteś? A, tego właśnie nie wiem. Nie pamiętam już niczego w sposób normalny. A czego nie pamiętasz? Niczego. Kim jesteś, by mówić mi o moim człowieczeństwie? Ja wiem, że ten prąd by uspokoił cię na krześle. Jak papier nie szeleszcze za papier, to w tym mieście to wiatę da ci szczęście, dlatego muszę mieć je. I ciągle to samo. Zimna kawa i herbata, wybacz, polę cygary obrabiać na batata. Jak poczuję biedę, sen pod gołym niebem, wielu kochało rodzinę, ale bardziej siebie. Tracisz żebem, jeśli masz fart, świat to będziesz. Albo skręcisz sobie kart za ten strach na patencie. A ja kocham się bać, ale nie jestem szaleńcem, żeby nie móc w nocy spać ze spokoju przeciwieństwem. Wolę swe życie toczyć tempem luźnym. Widziałem dość, by widzieć zło i się nie jeśli nie wierzysz, to chodź to. Telewizję wymień na prawdziwe życie nocą i sprawdzić do przyjęć. Myślisz afera, samemu nosiłby się spera. Serce z kamienia, nie starczy dolać, wylać, przelać. Oddech zamiera i te źrenice jak szpilki. Tylko by dotrzeć przez ulicę i do windy. Myśli świat to Sudmunsen, ale sprytny jak Boruta Brat. Może siebie, ale wszystkich nie oszukasz, to jest strach. Walczy po siebie, narzekanie nic tu nie da wiek. Widzę z bliska to, mam okno na ulicę. Na potylicy zimny deszcz, ta prądu stoczy ziemię wzdłuż i wszerz. Szybsza niż tu, szybsza niż mieć. Liczysz na chód, zamianasz stres. Dyskretny chód zmaga w nas lęk. Czy to już ty ostatni dech? To tylko dźwięk, krzyk, szczek, psów na dworze. Plus niepokój wyrwany ze szczęk, złu i trwodze. To nie sęku przez drodze, choć na zawał byś...

tkwi sekret. Biorę co los, da życie Made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Kochana Polsko, dzięki za mądrość, wiarę jak w lotto. Gdy szare twarze w deszczu mokną, wiem, że pokażesz mi coś, co dojść do szczęścia dami. Rozwia się sekret schowany między alejami. Podróż tymi samymi drogami, by zamiast czuć się okradanym, unieść mnie ponad blokami jak Harrier. Zamiast tysiąca jeden karier, to jedną drogę doświetlisz mocno, trzymam się na wierzchni, idę. Niech każde polityczne kłamstwo zginie. Ty dasz mi siłę, bym był dla wrogów. To o twoje imię walka, bez tchu zaparcia. Miłość we mnie wielka, jak w tych 6 miliardach. Głupota oddana w zastaw, w zamian za traktat. Sprawdź nas, jeżeli interesuje ciebie prawda, to ją dostarczam. Sprzedawca ginie, jak flag przy hantach Polską. Wiem, że tu nic mnie nie ominie. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to forsa, w tym tkwi sekret. Biorę to los, da życie Made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to forsa, w tym tkwi sekret. Biorę co los, da życie Made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Uff, niesamowity. Ciarki po plecach przychodzą, kochana Polsko, OSTR. Właściwie chyba wszyscy fani hip-hopu w Polsce znają tekst tej piosenki i wszyscy śpiewają, zwłaszcza, że już kilka lat to nagranie ma. Co ciekawe, to był ostatni utwór wyemitowany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia przed wejściem do Unii Europejskiej. Kiedy kończyłem swoją audycję, właśnie tym utworem skończyłem i kończyłem swój program o 24:00. Po 24:00 już byliśmy w Unii Europejskiej. To taki most, powiedzmy, troszkę myślowy. Przed nami kolejny wykonawca, bardzo młody, który bardzo kwieciście opowiada o tym, co widzi dookoła, jaki ma stosunek do naszej historii. Flint. Zaraz wszystko się zacznie. Siadaj, słuchaj uważnie. Jeśli znasz się na rzeczy, to pewnie i tak znasz mnie. Albo słyszałeś moje zwrotki na taśmie, albo chociaż twoja siostra słucha tego, nim zacznie. Nagrywam dźwięki właśnie. Mój rap to autentyk. Robię to od 7 lat. Jestem konkretnym człowiekiem w dobrym miejscu. Brat, nie protestuj. Chcę zbudować z tekstu lepszy świat. Nie mam kompleksu, choć wiele wad. A dla wielu z was nie jestem zbyt wiele wart, ale jestem sobą od startu. Patrzę na gagatków, których bardziej niż klamka pasowałby fartu. Nagrałem album, od pomysłu do kompaktu. Od nagrywek na wagarach do kontraktu. 20 lat na karku, to czas, by to wreszcie ono drift. Teraz masz to jak w banku. Niech zatrzęsie się ziemia. To ja, czarny charakter nowego pokolenia. Mam tu coś do zrobienia. To ja, czarny charakter nowego pokolenia. Niech zatrzęsie się scena. To ja, czarny charakter nowego pokolenia. To jest mój czas, mój rap, mój świat. Nadszedł czas, żeby zacząć coś zmieniać. Jak Onar, w szkole nie lubiłem geografii, ale chciałem być legendą bez mapy. Szlak by to trafił, teraz zamieniam w diament grafit. Mam jaja, żeby szczerze odliczyć te cyrografy. Show biznes to biznes dla głupich. Jak się nie sprzedasz, to nikt cię nie kupi. W Warszawie na ulicy jeszcze forsa nie leży. Na niej zarabiają tylko alfonsi, nie raperzy. Możesz wierzyć lub nie. Mi nie zależy na tym, żeby przeżyć lub nie. Bo mam swój rymów zeszyt. Chcę silną wiarę szerzyć i chcę skończyć inaczej niż wszystkie klakierzy w tej grze. W muzykę wkładam swoje myśli od dawna. Daj spokój, rap to mój osobisty psychiatra. Witam, czytałem pana akta. Powiedział pan, że scena w Polsce jest chyba już warta, to skandal. Doktorze, przecież to prawda, jakie to nudne. 5 rymów na godzinę albo na sekundę. Rapowe kundle czekają. Co zrobić, wariat? Tu mają problem, schronisko czy komisariat. Muszę ogarniać. Jestem urodzonym zwycięzcą i pewnie przez to ramusy mnie tu nie chcą, ale musisz to wiedzieć, koleżko, mam tutaj ciężką treść. To nadzieja tej sceny, czy tego chcesz, czy nie. Niech zatrzęsie się ziemia. To ja, czarny charakter nowego pokolenia. Mam tu coś do zrobienia. To ja, czarny charakter nowego pokolenia. Niech zatrzęsie się scena. To ja, czarny charakter nowego pokolenia. To jest mój czas, mój rap, mój świat. Nadszedł czas, żeby zacząć coś zmieniać. Trzeba praktyki czasu, a nie pochleb przy dobrze. My musimy zrobić to w Polsce. To proste.

człowiek z Radomia. Naturszczyk w najczystszej postaci, ale mówiący o tym, co gdzieś mu tam w sercu leży. Zapytałem go o ten utwór, kiedy płyta się ukazała, i on mi mówi: tak, słuchaj, u nas w Radomiu to tak wszyscy myślą i to tak wygląda. Mówi, nikt nie będzie szedł, brał karabinów, nakładał bagnetów i odbijał Lwowa, to nie o to chodzi. Ale sentyment do tamtych ziem mamy. Taki jest Kękę. Trochę lubi wypić, trochę lubi porozrabiać, ale flow ma niesamowity i teksty pisze niesamowite. Teraz na trzy utwory udajemy się do Warszawy. Dzieckiem i młodym starcem chodzę we mgle, nabieram doświadczeń. Cel jest ruchomy i zmienia lokalizację. Wiem, muszę być skupiony jak snajper. Mam tylko jeden nabój, jeden ruch. I nie byłoby mnie tu, gdybym nie myślał jak gnój wtedy. Dzieciak uczy się popełniać błędy. Zdarte buty i pęknięte zęby. Świat był uśmiechnięty. Dziś jest i spuchnięty, ale patrzę w twoje oczy jak we własne i mam lepszy widok. To autentyk, jedna miłość. Niech nigdy nas nie obchodzi, dokąd idą i którędy. Razem wydepczemy nowe ścieżki. Jesteś, jestem, jesteśmy. Szukam słowa jak zacząć, to nie powiem banał. Bardzo chcę być tatą, pełny etat się staram. Przepraszam, nie powinienem tego grać. Tata w trasie, w stosie, robię rap. Kiedy wszystko mnie się zgadza, lecę mocno. Kto rozumie, co gadam, pozdrawiam ojców. To nie mądrość z dupy, hamuj moje ruchy. Jesteś moją szansą, by nie wyjść w bagno. Rzadko bywam, Polska ukradła mnie. A pamiętam, jak żeś kiwał przy tym bicie dzień. Tata pisał, pisał, napisał rzecz. Taką, którą każdy leci, znałeś pierwszy bęk. Mamy hajs, mało chcesz. Skromny jak kiedyś też złapiesz dres i sam zaczniesz bas grać. Boję się, co napiszesz, wtedy wiesz. Pewnie jakieś szczere gówno, w końcu moja krew. To dla Bartka. Czarny. Niesamowity producent warszawski, który zresztą niedawno gościł w audycji Soul Muzyka Duszy, opowiadał o swoich produkcjach, o tym, w jaki sposób zaczęła się jego przygoda z muzyką. I to jest nieprawdopodobne, że gdzieś tam sobie siedzi spokojnie na Ursynowie, robi sobie z deszczu strugi w jednym studiu produkcję i później nagle okazują się tak nieprawdopodobne dźwięki. W pierwszym utworze zatytułowanym Dziecko we mnie, oprócz Czarnego, czyli autora w muzyki i producenta, wystąpili Hades, Kękę i DJ Eprom, nasz znakomity DJ, dwukrotny mistrz świata. W drugim natomiast Marek Pędziwiat, który też niedawno gościł u nas, człowiek z Night Marks Electric Trio i utwór No Turning Back. Przed nami Wrocław.